Ανοίγουν πολλές σαμπάνιες αυτές τις μέρες στο όνομα του Βλαδίμηρου. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 12 ο Απρίλιος. Σήμερα οι πίσω σελίδες με την ίδια πάντα, με το ίδιο μάτι προς την πλευρά του πολέμου, που είναι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, το σημαντικότερο θέμα παγκοσμίως, προσπαθούν να δουν λίγο διπλανά θέματα, παίρνοντας αφορμή από εδώ, από την δική μας επικαιρότητα. Θα εξηγήσω ακριβώς. Αυτή εδώ είναι η Midnight Oil. Beds are burning, τα κρεβάτια μας καίγονται, λέγαν τη δεκαετία του 80, ένα από τα εμβληματικότερα μάλλον τραγούδια για το περιβαλλοντικό κίνημα. Η ώρα έρχεται να πληρώσουμε τον νίκη, να πληρώσουμε το μερίδιό μας, και είναι και δίκαιο προφανώς. Θα μου πείτε τώρα, μέσα σε όλο αυτό που ζούμε, χωράει τώρα εδώ, είναι η ώρα αυτή για μια οικολογική εκπομπή? Αυτό ξεκινάς να κάνεις σήμερα με αυτό, θα μας κουράσεις για μια ώρα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι παρενέργειες του πολέμου είναι σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλά θέματα. Ας πάρουμε μια αφορμή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναλόγως τι ώρα ακούτε την εκπομπή, πιθανώς θα έχετε ακούσει και τις ανακοινώσεις, αλλά μην ανησυχείτε και να μην τις ακούσατε, είναι βέβαιο ότι το βράδυ θα είναι πρώτο θέμα, αν δεν γίνει κάτι άλλο συγκλονιστικό, στις ειδήσεις, στα δελτία ειδήσεων. Σήμερα ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει την επανέναρξη των διαδικασιών για τις εξορίξεις υδρογων ανθράκων σε Ιόνιο και Κρήτη κυρίως, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου μπορούμε να έχουμε μια οικονομική απολαβή. Ακούστε λιγάκι το αφήγημα. Είναι σχετικό με τον πόλεμο φυσικά και ξανάρχεται λόγω του πολέμου. Ανοίγουν οι δουλειές με τον Βλαδίμηρο, κάποιοι ανοίγουν σαμπάνιες, σας τα έχω ξαναπεί. Η αφήγηση, το αφήγημα λέει το εξής: θέλουμε να απεξαρτηθούμε από τον κακό Πούτιν που δολοφονεί τους Ουκρανούς και επιτίθεται στην Ευρώπη. Τον πρώτο πόλεμο μετά το 1945, ξεχνώντας βεβαίως τη Γιουγκοσλαβία όλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο κακός, ο δολοφόνος, ο φασίστας, ο Πούτιν εισβάλλει στην Ουκρανία και εμείς θέλουμε να απεξαρτηθούμε από το φυσικό του αέριο. Και τι θα κάνουμε? Θα αγοράσουμε αμερικάνικο LNG. Τα είπαμε αυτά, ναι. Αλλά μήπως έχουμε να κάνουμε και τίποτα άλλο? Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και σήμερα θα κινηθούμε, σήμερα και αύριο μάλλον, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την οικολογία, σε μια οικολογική διάσταση της εκπομπής. Ξέρω ότι η λέξη πια καμιά φορά μπορεί και να αποθεί, άσε μας τώρα ήσυχους, είναι άλλο το αφήγημα εδώ στη ζωή μας και ποιος νοιάζεται τώρα για τους κορμοράνους και όλο αυτό το story. Ξέρω. Κάντε λίγο υπομονή, έχω λόγο και αιτία και αφορμή για να σας μιλήσω λίγο γι' αυτά. Λοιπόν, ελάτε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Το αφήγημα ακούγεται λογικό. Την ώρα που όλος ο κόσμος καίγεται για να βρει φυσικό αέριο, την ώρα που και εσύ μας τα έλεγες για το ότι ο πολύτιμος πλούτος για τον οποίο έγινε αυτός ο πόλεμος είναι οι πρώτες ύλες, είναι οι παραγωγικές πηγές της Ρωσίας, της Ουκρανίας και όχι μόνο το πετρέλαιο και τα σιτηρά και ό,τι άλλο βγάζει αυτή η χώρα, την ώρα που όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι ενός οικονομικού πολέμου που διεξάγεται δίπλα στον κανονικό πόλεμο, γιατί μια χώρα μικρή, τρυφερή και όμορφη όπως η Ελλάδα να μην μπορεί να αξιοποιήσει τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές, τις οποίες σας θυμίζω εδώ και χρόνια συζητάμε και πότε θα έρθουν οι καλές εταιρείες. Σας θυμίζω ότι τις συμβάσεις με την Exxon Mobil, με την Total και με τα ΕΛΠΕ τις υπογράψαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Αλέξη Τσίπρα και Γιώργου Σταθάκη για να ξεκινήσουν τις έρευνές τους και στην Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή, βόρεια, νότια της Κρήτης κλπ. Άλλες συμβάσεις στο Ιόνιο, άλλα πράγματα στην Ήπειρο, ένα πραγματικό Ελντοράντο για τους επενδυτές, που όμως στην πορεία δεν μας πολυβγήκε. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Δεν χωράνε σε μία ώρα εκπομπή. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Η αφορμή λοιπόν για τη σημερινή κουβέντα είναι οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με το αυτονόητο δικαίωμα της χώρας, να μην σας πω και υποχρέωση κάθε χώρας που σέβεται τον εαυτό της. Τέτοια πράγματα θα ακούσετε σήμερα για το ενεργειακό της μέλλον, για την ασφάλειά της, για την απεξάρτησή της από τη Ρωσία, για το να στηριχτεί στα δικά της πόδια, στις δικές της δυνάμεις και στις δικές της πλουτοπαραγωγικές πηγές. Τέτοια ωραία καλούδια θα έχουν οι σημερινές ανακοινώσεις και θα μου το θυμηθείτε, εδώ θα είμαστε να τα πούμε και αύριο. Άντε λοιπόν βουρ, ξανά. Ενώ είχε σταματήσει, λέει, το ενδιαφέρον των επενδυτών, τώρα με τον πόλεμο ξαναφουντώνει. Διότι όλοι θέλουν να έχουν τα δικά τους, τις δικές τους πρώτες ύλες, τις δικές τους πλουτοπαραγωγικές πηγές. Και εμείς τις έχουμε κάτω από τα πόδια μας και θα κάτσουμε να τις κοιτάμε και δεν θα πάμε να τις βγάλουμε. Βουρ σου λέω, βουρ στο μπατσά. Μην νομίζετε ότι διαβάζω κανένα βουλωμένο γράμμα. Ήδη από χθες τα δημοσιεύματα, γιατί οι διαρροές τα non-papers πάνε και έρχονται και τα βλέπεις, τα διαβάζεις πανομοιότυπα. Καρφώνεστε συνάδελφοι, καρφώνεστε. Τουλάχιστον άλλαξε λίγο, βάλε δύο κόμματα από εδώ από εκεί, βάλε και μια δική σου σαλτσούλα λίγο στη μέση. Τουλάχιστον μην το γράφεις παντού ίδιο. Καρφώνεσαι ότι είναι το non-paper από το μαξί μου. Πηγές λέει. Σας λέω πριν ακούσω τον Πρωθυπουργό, η εκπομπή γράφεται πριν πει ο Πρωθυπουργός αυτά που έχει να πει. πηγές που είναι κοντά στο Υπουργείο Ενέργειας και στο Μαξίμου λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα τονίσει ότι δεν πρόκειται να μείνει κανένας υπαρκτός πόρος ανεκμετάλλευτος. Τι άλλο να σας πω εγώ, ορίστε τα πάνω μόνοι τους, πριν μιλήσει ακόμα ο Πρωθυπουργός. Και ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δηλαδή, οι εταιρείες, σας διαβάζω από το non-paper, θα πρέπει να βάλουν λεφτά οι εταιρείες που θα έρθουν, γιατί εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να τα βγάλουμε, προφανώς εταιρείες θα έρθουν να τα βγάλουν. Να δούμε, κρατήστε το λίγο αυτό, τι παίρνει η εταιρεία, τι παίρνεις εσύ από τις εξορίξεις, και το ελληνικό κράτος θα βάλει πλάτη, είναι και σε εισαγωγικά αυτή η λέξη, η πρόταση, θα βάλει η φράση, θα βάλει πλάτη για να καμφθούν αδειοδοτικά και γραφειοκρατικά εμπόδια. Που σημαίνει τα σαρώνουμε όλα, έχουμε και ένα καινούριο περιβαλλοντικό, αντιπεριβαλλοντικό νόμο Χατζηδάκη, σας θυμίζω. Τα σαρώνουμε όλα, υπάρχουν και κάτι προσφυγές από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ειδικά για τις αδειοδοτήσεις στις θαλάσσιες περιοχές. Αλλά τώρα ποια Συμβούλια της Επικρατείας, εδώ παιδί μου γίνεται πόλεμος. Είδες πόσο χρειάζεται ο πόλεμος, παιδιά. Είδες πόσο μεγάλη ευλογία είναι ο πόλεμος, και να μην με παρεξηγήσετε καθόλου για αυτό που λέω. Διότι για κάποιους ανθρώπους αυτή τη στιγμή, για ένα σύστημα που είναι γύρω από τις εταιρείες που είτε με τον έναν τρόπο, είτε στην ενέργεια, είτε στα τρόφιμα, είτε σε οτιδήποτε άλλο, στα όπλα φυσικά, έχουν να κερδίσουν, είναι ευλογία. Δηλαδή ανοίγουν σαμπάνιες, το λέω και το ξαναλέω, στο όνομα του Βλαδίμηρου Πούτιν, μην τυχόν και κάνει καμιά χαζομάρα και σταματήσει τώρα τον πόλεμο και σταματήσει τις σφαγές στην Ουκρανία. Μην τυχόν και τολμήσει να κάνει ένα βήμα προς τα πίσω και να πει, ρε παιδί μου, μήπως να το ξαναδώ το... Τι να ξαναδείς, εδώ ανοίξαμε, εδώ στρώσαμε τραπέζι. Εσύ είπα, αφήγεις, κάτσε, τώρα θα φάμε, θα κόψουμε και καρπούζι. Sweat and blood in our French hands. My eyes mad with others there. Some were strangers, others friends. Round others jaws. Reach that ball. A savior in the black peak hole. Feral fair and with my wrist. Επίσης στις ανακοινώσεις τις σημερινές, και ελάτε εδώ να βάλουμε και στοίχημα αν θέλετε να τα ξαναπούμε αύριο, υπάρχει μία κακή λεξούλα που δεν πρόκειται να ακουστεί ποτέ. Δηλαδή θα την αποφύγουν όπως ο διάολος στο λιβάνι. Δηλαδή θα κάνουν ότι δεν είναι στο λεξιλόγιο τους. Εκεί στο πι κάπου σκίστηκε η λέξη, η σελίδα στο λεξικό, στο πι, και η λέξη πετρέλαιο δεν θα ακουστεί καμία φορά. Ή αν είναι να ακουστεί, θα ακουστεί από καμιά ερώτηση ή λίγο παρεμπιπτόντος, διότι κανένας δεν θα μιλήσει για πετρέλαιο. Κανένας, σας διαβεβαιώ. Το καινούργιο μας αφήγημα είναι το φυσικό αέριο που είναι καθαρό, που δεν μολύνει, που δεν έχει κινδύνους στις εξορίξεις, που δεν έχει, που ακόμα και αν διαρρεύσει στη θάλασσα δεν δημιουργεί περιβαλλοντική μόλυνση, που ακόμα και αν εν πάση περιπτώσει υπάρξει οτιδήποτε δεν πάει καλά, δεν πάνε τα πράγματα στραβά, δεν έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις όσες θα είχες με τα δυστυχήματα και τις φωτογραφίες αυτές που βλέπεις από τον κόλπο του Μεξικού κλπ. Κλπ. Με το πετρέλαιο. Οπότε το πετρέλαιο είναι απαγορευμένη λέξη, απαγορευμένη, χι, αυτό κακά, και θα ακούτε μόνο για φυσικό αέριο. Υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα και σας λέω από τώρα ότι στην σημερινή εκπομπή, στο κείμενο αναλόγως που ακούτε, αναζητήστε, σήμερα έχετε ένα λόγο παραπάνω, όπου και αν ακούτε την εκπομπή, αν ακούτε από ραδιόφωνο, πηγαίνετε κάντε μια βόλτα στο πίσωσελίδες.gr. Θα υπάρχει μαζί με την εκπομπή, το ηχητικό από το Mixcloud, θα υπάρχει ένα τεράστιο κείμενο, ένα πολύ μεγάλο κείμενο, είναι περίπου 6.000 λέξεις. Λοιπόν, κρατήστε το λίγο στην άκρη, δεν διαβάζετε αυτό μονορούφι, είναι μεγάλο, είναι δύσκολο, έχει μεσότιτλους και είναι αναθεματικές ενότητες, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο. Είναι ένα κείμενο που έχει τον τίτλο «Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις εξορίξεις». Νομίζω είναι πάρα πολύ σαφές. Είναι ένα κείμενο που έχει δημοσιοποιήσει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, το WWF, και απαντά σε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να, γι' αυτό για παράδειγμα που σας έλεγα. Δεν ακούς να σου λένε για πετρέλαιο. Μόνο φυσικό αέριο. Όχι, παιδί μου, το καθαρό, όχι το βρώμικο. Μια μικρή λεπτομεριούλα. Εκεί που ανοίγεις την τρυπούλα για να βγάλεις το φυσικό αέριο, τσουπ, ξαφνικά σου πετάγεται και το πετρέλαιο. Είναι στον ίδιο χώρο, στα ίδια σημεία του φλοιού της γης. Είναι και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν που κάνεις ένα τσακ, να σου το πω έτσι απλά, πας εσύ να βγάλεις το φυσικό αέριο, αλλά σου έρχεται και το πετρέλαιο. Τι θα του πεις, δεν το θέλω, κάτσε πίσω. Κάτσε πίσω εσύ, εγώ θέλω μόνο το φυσικό αέριο. Είστε σίγουροι? Να μην σας πω ότι αν διαβάσετε το κείμενο αυτό, θα δείτε ότι συνήθως το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για την ίδια την εξόρυξη του πετρελαίου, όταν είναι και τα δύο μαζί, όπως συνήθως συμβαίνει. Κρατήστε το λίγο στην άκρη, έτσι λίγο σαν μία μικρή υποσημείωση, επειδή σήμερα σας λέω, νομίζω ότι τη λέξη πετρέλαιο θα την αποφύγουν όλοι. Αλλά η τρυπούλα που βγαίνουν και τα δύο είναι η ίδια. Βάλτε το αυτό στην άκρη και πάμε για τα παρακάτω. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα και ένα μεγάλο μέρος του κειμένου που σας περιγράφω αναφέρεται σε αυτό, που λέει ότι ποιος είναι ο τρόπος που κάνουμε τις έρευνες για να βρούμε πού είναι το πετρέλαιο και τι ακριβώς συνεπάγονται αυτές οι έρευνες και τι προκαλούν στα θαλάσσια θηλαστικά, στην πανίδα, την θαλάσσια γενικώς. Θα μου πεις εκεί τώρα, ξέρω, είναι αυτή, άσε μ' ήσυχο με τις φάλαινες και με τους ζηφιούς και με τα δελφίνια, εμένα δεν με νοιάζουν αυτά. Εγώ θέλω η χώρα μου να πάει μπροστά και να μην απειλείται από κανέναν Πούτιν. Έχω μπει στο mood Πούτιν κακός, Αμερική ΝΑΤΟ καλή, και πάμε να δούμε μήπως καταφέρουμε και εμείς να βγάλουμε κανένα φράγκο, και άσε με τώρα ήσυχο με τα δελφίνια και τις φάλαινες και τους φυσιτήρες. Εντάξει, μπορώ να σε καταλάβω μέχρι εκεί. Δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση. Ξέρω όμως ότι κατά βάθος, όταν θα έρθει στη δική σου την αυλή το θέμα, μπορεί να έρθεις να με θυμηθείς εσύ για τις φάλαινες και για τους ζήφιους. Γιατί εκτός από το να ζήσει η φάλαινα, μπορεί καμιά φορά να συνεπάγεται και το αν θα ζήσεις εσύ, αν είσαι κοντά σε αυτές τις περιοχές. Και θα εξηγηθώ. Όταν αρχίζεις αυτή την κουβέντα να την μεγαλώσεις, να την πας πιο πέρα από την επιβίωση των θαλάσσιων θηλαστικών, των κοιτοδών που βρίσκονται στην ελληνική Τάφρο, μιλώ για την περιοχή από το Ιόνιο μέχρι τα νότια της Κρήτης, όταν αρχίζεις να την μεγαλώνεις, να τη διευρύνεις την κουβέντα και λες, εκεί σε συμφέρει να είναι αυτές οι θάλασσες καθαρές, μήπως έχεις κάποια άλλη δραστηριότητα οικονομική που ίσως, αν ψοφήσουν όλα εκεί τα θηλαστικά και ό,τι υπάρχει από κάτω, διότι τα ηχοβολιστικά που κάνουν τις κανονιές για να δούνε πού ακριβώς υπάρχει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Σας το λέω όσο μπορώ πιο απλά, διαβάστε το κείμενο. Κάντε ένα κόπο και διαβάστε το κείμενο. Το να σκοτώσεις τα θαλάσσια είδη μήπως επηρεάζει, λέω εγώ τώρα ρε παιδί μου, μήπως επηρεάζει τη ζωή κάποιων ανθρώπων, όπως τους ψαράδες στην Αλία. Τρως ψαράκι, όχι σου λέω, εγώ δεν τρώω ψάρια. Ή αν πάρω, πάω να πάρω στο σούπερ μάρκετ το Παγκάσιους που έρχεται από τον Ατλαντικό και τι με νοιάζει εμένα. Εντάξει. Αλλά αναγνώρισε ότι λίγο σου έρχεται και δεν μου λες, άμα δεν είναι καθαρές οι θάλασσες, μήπως έχεις καμιά δραστηριότητα με τουρισμό, τίποτα εδώ σε αυτή τη χώρα, μήπως έχεις κανένα αφήγημα από τη δεκαετία του 70-80, την βαριά μας βιομηχανία, ο τουρισμός, είσαι έτοιμος να το αλλάξεις αυτό? Νομίζω είναι γύρω στις 800.000 με 1 εκατομμύριο οι καθαρά εργαζόμενοι στον τουρισμό, στην άμεση, δηλαδή ξενοδοχεία, εστιατόρια, σε αυτό. Δεν σου λέω αυτούς που είναι ρε παιδί μου στα πλυντήρια που ζουν από εκεί, για αυτούς που αναλαμβάνουν να πλύνουν των ξενοδοχείων, τα σεντόνια κλπ. Σου λέω για τους άμεσα εργαζόμενους. Εκεί γύρω στις 800.000 εστίαση και ξενοδοχεία είναι κάπου εκεί. Μήπως εκεί έχεις μια οικονομική δραστηριότητα που αν έχεις ένα δυστύχημα σαν τον κόλπο του Μεξικού, όχι, σου λέει δεν θα γίνει δυστύχημα ρε παιδί μου, τώρα τα πράγματα έχουν πάει καλύτερα. Ναι, ναι, για κάτσε να το δούμε λίγο. Υπάρχει μία δηλωσούλα, είναι από τον περσινό Μάιο, λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα, η οποία θα σας τη διαβάσω πρώτα και μετά θα σας πω τι ακριβώς, ποιος ακριβώς την έχει διατυπώσει. Οικονομικά δεν οραματιζόμαι ότι η Ελλάδα θα γίνει μία πετρελαιοπαραγωγική χώρα. Με όλο το σεβασμό, το Αιγαίο είναι ένας παράδεισος στη γη. Δεν σχεδιάζουμε να τον μετατρέψουμε σε κόλπο του Μεξικού. Θα μπορούσε να ήταν αυτό από τον εκπρόσωπο μιας περιβαλλοντικής εταιρείας ή ενδεχομένως μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης κάποιων ακτιβιστών κλπ. Νίκος Δένδιας είναι πριν από ένα χρόνο περίπου. Όταν μας έλεγε ότι οι εξορίξεις έτσι κι αλλιώς δεν προχωράνε, όταν μας έλεγε ότι με τις τιμές του πετρελαίου, πάλι σας διαβάζω σε εισαγωγικά, εκεί που βρίσκονται σήμερα, είναι αμφίβολο αν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για νέες εξορίξεις πετρελαίου στη χώρα μας. Αυτά τα έλεγε πριν από ένα χρόνο. Και επίσης ότι το Αιγαίο μας είναι ένας παράδεισος στη γη. Σήμερα η ίδια κυβέρνηση ετοιμάζεται να ξαναξεκινήσει τις εξορίξεις ακριβώς επειδή οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν. Άρα, μισό λεπτό. Κάτσε να χρησιμοποιήσω λίγο τα λίγα μαθηματικά μου. Χαμηλές τιμές πετρελαίου, ασύμφορες εξορίξεις, παράδεισος στη γη το Αιγαίο. Άμα ανέβουν οι τιμές του πετρελαίου, συμφέρουσες οι εξορίξεις, έλα μωρέ τώρα πιο Αιγαίο δεν κινδυνεύει, όχου το κάνεις και εσύ θέμα τώρα, οικολόγοι εκεί, ακτιβιστές, τώρα μας έχετε πρίξει συνέχεια με τα οικολογικά, βγαίνει η εξίσωση, ωραία ? Άσε που έχουμε και τον Πούτιν που κάνει πόλεμο. Πριν σας αφήσω για το πρώτο μέρος, σας λέω το θέμα αυτό δεν εξαντλείται σε μια εκπομπή και έχω την ανάγκη να σας μεταφέρω, να σας πω να διαβάσετε αυτό το κείμενο. Ναι, αρχίζουν οι ειδήσεις, καιρό τώρα, να χρειάζεται να κάνετε κι εσείς λίγο δουλειά για να ενημερωθείτε. Επειδή θα δείτε μόνο το ένα αφήγημα, λέω, στις τηλεοράσεις, στα site και επειδή γενικά μέχρι το τέλος της ημέρας σήμερα θα είμαστε λίγο Kuwait θα έχουμε γίνει. Αν διαβάσετε και αν ακούσετε όσα θα υποθούν σήμερα και όσα θα μεταφερθούν, θα σας διαβάσω τους τίτλους από αυτό το κείμενο της WWF και στο δεύτερο μέρος ό,τι προλάβω από αυτά μπορώ να σας μεταφέρω μερικά πράγματα. Θέμα πρώτο, πώς γίνονται οι εξορίξεις, πώς γίνονται οι θαλάσσιες εξορίξεις, ποια η διαφορά όταν τα κυπτάσματα βρίσκονται σε μεγάλα βάθη, ποια διαδικασία ακολουθείται συνήθως μέχρι να γίνει η εξόριξη. Τι κοιτάσματα υδρογόνων ανθράκων υπάρχουν στην Ελλάδα, πού βρίσκονται και για τι ποσότητες μιλάμε. Αν υπάρχουν κοιτάσματα θα χαρίσουν στη χώρα ενεργειακή επάρκεια. Θα γίνουμε Kuwait. Κορυφαία ερώτηση. Στην Νορβηγία όμως δεν ισχύει, δεν έχουν πάει χάλια τα πράγματα, πώς το σχολιάζεται αυτό. Υπάρχει έντονη πεποίθηση στον κόσμο ότι η Ελλάδα έχει πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου που θα μπορούσαν να τη βγάλουν από την οικονομική κρίση. Ισχύει. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από ξένες επιχειρήσεις άμα μας λέτε ότι δεν έχουμε κοιτάσματα. Από τα λεφτά των εξορίξεων, τι ποσοστό θα δοθεί στις τοπικές κοινωνίες, το κράτος και τι κέρδος θα έχουν οι εταιρείες? Ποιες εταιρείες ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν εξορίξεις? Ποιες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια των ερευνών? Και άλλα, και άλλα, και άλλα. Θα σας πω στο δεύτερο μέρος. If I mentioned it once, I mentioned it twice. I was bound in the throes of unearthly device. Radiance bloomed as I lay you to rest. Shadows of moonbeam lighting your breast. Deep in the ground, and the worms have their feast. Last you can taste an incurable peace. Now that you're dead and you're finally free, hope you were thinking of me. Hope you were thinking of me. Thinking of me. I told you 3,000 times, my dear, never to fall in love with the man who'd draw you into his lair. I'd warn from the very start, the end would be rather severe. Now your screams fall like vaporous stones from your mouth into the night air. One time begat twice, then third time's a charm. Disregarded all obvious signs of alarm. Skin milky white as you lie in repose. Tattered dress stained from the blood, I suppose. Soul hollow and vacant, devoid of all light. Your epitaph written on our wedding night. As your muscles were twitching in their final plea. Hope you were thinking of me. Hope you were thinking of me. Thinking of me. Thinking of me. Thinking of me. Always thinking of me. Just me. Elephant, elephant. Big and strong and gentle and intelligent. Intelligent. How could I feel blue? I've got my sister at my side. And an elephant to ride up. Elephant, elephant. You're sad and in a cage, but that's irrelevant. Irrelevant. Cause everyone is jealous when they see me riding by on a friend of such great size. Other kids have bikes. That's true. Or daddies pick them up from school. But that won't do for me, you understand. Understand. Other kids have horses. Other kids have dogs. Other kids have hamsters. Other kids have frogs. But the pet for me is something much more grand. Other kids have bikes, that's true. Or daddies pick them up from school. But that won't do for me, you understand. Understand. Other kids have horses. Other kids have dogs. Other kids have hamsters. Other kids have frogs. But the pet for me is something much more grand. And benevolent. And elegant. And I've got an elephant. Elephant. Riding on your back, I'm in my element. Element. It's true and it's a fact that there's so much you can learn when you're on a pachyderm. Oh, elephant. Elephant. life's not so bad, it's well of it to give me such a friend. Oh, elephant, elephant, I'm with you to the end. Elephant, elephant, I'm with you to the end. Good night, elephant. To the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 3η και 12 του Απρίλη. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και σήμερα παρατηρούμε με πόσο μεγάλη ευκολία ο πόλεμος, ή μάλλον πόσο μεγάλη άνεση έδωσε ο πόλεμος στο να γυρίσει το αφήγημα σε σχέση με τις εξορίξεις σε όλη την Ευρώπη, θα σας έλεγα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, σήμερα δηλαδή, περιμένουμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας να ανακοινώσει την επανέναρξη των διαδικασιών για τις εξορίξεις υδρογονανθράκων, προσοχή, όχι πετρελαίου, φυσικού αερίου, ώστε η χώρα μας να φτάσει πιο κοντά στην αυτάρκεια, στο να έχει έσοδα σημαντικά, στο να καλύψει τις δικές της ανάγκες. Αυτό σημαίνει επάρκεια, μήπως αυτάρκεια, μήπως να γίνουμε ακόμα και χώρα που θα πουλάει φυσικό αέριο στους άλλους και να είμαστε σε ένα καινούριο μέλλον. Μπορεί να δείτε και τους εαυτούς σας λιγάκι με κελεμπίες, ξέρω εγώ, ειδικά τις μέρες που κάνει ζέστη. Υπάρχει ένα αφήγημα που άμα το αφήσεις, λιγάκι να το αφήσεις λιτό, μπορεί να σε βγάλει σε πολύ περίεργες ατραπούς. Θα σας πω μόνο ότι οι επιστήμονες που είναι γύρω από το πετρελαϊκό λόμπι υπόσχονται, για παράδειγμα, ένας κύριος Ηλίας Κονοφάγος, αν τον έχετε ακούσει, είναι και μέρος της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι η Ακαδημία Αθηνών, έχει Επιτροπή Ενέργειας. Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί έχει Επιτροπή Ενέργειας η Ακαδημία Αθηνών. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Κονοφάγος σε συνεντεύξεις που έδινε, το έχω το ηχητικό, άμα θέλετε αύριο θα σας το φέρω, γιατί θα ακούσουμε πολλά, να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα και με τον Μητσοτάκη από τα σημερινά. Έδινε συνεντεύξεις και έλεγε στην Κρήτη, για παράδειγμα, για να είστε σίγουροι ότι οι εξορίξεις θα κάνουν καλό, θα δώσει 400.000 θέσεις εργασίας. Και μετά τον ξαναρωτάνε, εσύ πόσο, 400.000 θέσεις εργασίας στην Κρήτη. Εν τω μεταξύ όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης είναι 600.000. Πάνε να πει, και άμα βγάλεις παιδιά, γέρους κλπ, το εργατικό δυναμικό δεν είναι 400.000, όλοι οι εργαζόμενοι στην Κρήτη δεν είναι, λιγότεροι. Ο Κονοφάγος έβλεπε 400.000 θέσεις εργασίας μόνο στις εξορίξεις και στο πετρελαϊκό λόμπι. Δηλαδή θα παρατήσουμε όλοι ό,τι άλλο κάνουμε στην Κρήτη, να ξέρετε, και θα πάμε να δουλέψουμε στα πετρέλαια. Και πάλι δεν θα φτάνουμε, θα φέρουμε κι άλλους από την υπόλοιπη Ελλάδα. Παιδιά, το δούλεμα έχει πάει σύννεφο χρόνια τώρα. Χρόνια, δεν είναι αστείο. Επίσης να σας πω ότι στην Κρήτη, επειδή το ξέρω το ρεπορτάζ καλά, ψηφίσαμε ναι στις εξορίξεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακούστε γιατί. Γιατί οι εξορίξεις νοτίως της Κρήτης, την ώρα που ο Ερντογάν κάνει το τουρκολιβικό σύμφωνο και την ΑΟΣ τη δική του και φτάνει πολύ κοντά στις ακτές μας, αν εμείς δώσουμε στην Exxon Mobil και στην Total δικαίωμα να ψάχνει εκεί για πετρέλαια, αυτομάτως ανατρέπουμε την προκλητικότητα και τον επεκτατισμό του Ερντογάν. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι έχουμε στρατηγικούς στόχους για να υπηρετήσουμε. Διότι μέσω των εξορίξεων όχι μόνο θα γίνουμε σε ήχηδες, αλλά θα λύσουμε και το πρόβλημά μας με τις απειλές του Ερντογάν κλπ. Μιλάμε τώρα, παιδιά, το τι φούμαρο έχει φάει αυτός ο λαός, όχι μόνο στην Κρήτη, συνολικά, αλλά το τι φούμαρο έχει πέσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε γύρω από αυτή την ιστορία. Μετά κάπου οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να πέφτουν και ξεχάστηκε, γιατί δεν συνέφερε πια. Και τότε ξεχάσαμε και τους γεωστρατηγικούς συσχετισμούς και είπαμε, μετά αρχίσαμε να θυμάστε... να αλλάζουμε συνταγές με χαλβά, φτάσαμε με την Εμινέ και τον Πετρετζή και εδώ το δικό μας και είμαστε έτσι σε ένα πιο καλό κλίμα, θυμάστε. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή τα ενεργειακά αποθέματα μειώνονται και επειδή και ο Πούτιν, μην τα ξαναλέμε, κακός, πόλεμος κλπ, τώρα μας ξανάρθε, ανέβηκε και η τιμή του πετρελαίου, οπότε πάμε πάλι από την αρχή. Για έλατε να δούμε λιγάκι αυτό το κείμενο της WWF, να σας μεταφέρω μερικές απαντήσεις, αν και θα σας προτρέψω ξανά, και συγχωρήστε με αν γίνομαι κουραστικός, να το διαβάσετε τουλάχιστον σε κάποιο χρόνο που θα έχετε την ησυχία, γιατί είναι μεγάλο. Αν υπάρχουν κοιτάσματα θα χαρίσουν στη χώρα μας ενεργειακή επάρκεια, λέει το ρωτά το WWF, βάζει μία από τις ερωτήσεις που δέχονται οι περιβαλλοντικές οργανώσεις όταν αντίδρουν. Σας θυμίζω ότι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το ζήτημα όχι των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το κράτος έχει κάνει ένα φοβερό δώρο στις εταιρείες. Δεν χρειάζεται να κάνουν μελέτη για περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Καταστρώνουν, λέει, ένα στρατηγικό σχέδιο που στην ουσία είναι κρυφό μεταξύ του κράτους και του επενδυτή, και εσύ τρέχεις να δεις πού τυχόν μπορεί να έχει καμιά τρύπα για να δεις αν μπορείς να το προσβάλλεις. Και παρόλα αυτά έγινε η προσφυγή, όχι επί της, δεν έχει φτιαχτεί ακόμα στρατηγικό σχέδιο, αλλά επί της νομοθεσίας που έδινε, που όριζε αυτή τη διαδικασία για να κάνεις εξορίξεις στη χώρα μας. Λέει λοιπόν το WWF, είστε σίγουροι ότι θα έχουμε ενεργειακή επάρκεια εάν ξεκινήσουμε να κάνουμε επενδύσεις? Αυτό θα είναι εξορίξεις, θα είναι μία από τις βασικές φράσεις που θα υποθεί σήμερα από το στόμα του Πρωθυπουργού. Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις για τις τρεις περιοχές που βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο των ερευνών είναι 100 εκατομμύρια βαρέλια για την περιοχή των Ιωαννίνων, 200 εκατομμύρια βαρέλια για το κοίτασμα του Πατραϊκού κόλπου, δηλαδή Ιόνιο, και 10,7 εκατομμύρια βαρέλια για το κοίτασμα του Κατάκολου, τα οποία θα εξοριχθούν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 25 ετών σύμφωνα με τις υπογραφείς σε συμβάσεις. Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η κατανάλωση της χώρας μας σε πετρέλαιο μόνο για το 2016, για παράδειγμα, που είναι τα πιο πρόσφατα στοιχεία, ανήλθε σε σχεδόν 92 εκατομμύρια βαρέλια. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι οι ανάγκες της χώρας σε πετρέλαιο είναι πολύ μεγαλύτερες. Ακόμα και αν όλα τα εκτιμόμενα διαθέσιμα κοιτάσματα σε αυτές τις τρεις περιοχές όπου προχωρούν οι έρευνες εξοριχθούν, θα έφταναν για να καλύψουν την κατανάλωση της χώρας μας για περίπου 3 χρόνια. Και βεβαίως αν αποδειχτεί ότι είναι όντως απολύψιμα, ότι μπορείς δηλαδή να τα ρουφήξεις από τη γη, θα εξοριχθούν σε 25 χρόνια τα κοιτάσματα που σου φτάνουν για 3 χρόνια. Οπότε σε κάθε περίπτωση τα κοιτάσματα δεν προορίζονται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, αλλά για πώληση με στόχο τα έσοδα. Αυτό δεν είναι κακό, έτσι, αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Ακόμα όμως και αν τον πετρέλαιο αυτό χάριζε στη χώρα ενεργειακή επάρκεια, θα την κρατούσε δεσμευμένη στο μοντέλο των ορυκτών καυσίμων, λέει η WWF, την ώρα που υποτίθεται ότι παγκόσμιο στον πλανήτη θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και πάμε προς άλλες μορφές ενέργειας. Όχι ότι οι άλλες μορφές ενέργειας είναι αγαθές και άγιες, αλλά σε κάθε περίπτωση έχεις υποτίθεται διαλέξει έναν άλλο δρόμο. Το να μου ανοίγεις τώρα τέτοιες ιστορίες πάει να πει ότι πας προς το αντίθετο, προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μπορεί να τα δικαιολογήσει όλα αυτά ο Πούτιν και ο πόλεμος? Από ό,τι φαίνεται μπορεί. Silk black gown. It's never too late to twirl around in that dress. We do the lindy hop, the jitterbug, confess to impress. I see the way you're looking at me. What do? I feel the stomp of your heels. It's time to disperse for a cocktail hour. Cranberry Club. Βρε παιδί μου, ακόμα και αν δεν μας φτάνουν, μπορεί να το πουλάμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και τα έσοδα να έρχονται στην εθνική μας οικονομία. Τι, όχι? Γιατί, ούτε και αυτό σας αρέσει. Για μισό λεπτό. Η ερώτηση λέει, από τα λεφτά των εξορίξεων, τι ποσοστό θα δοθεί στις τοπικές κοινωνίες, τι στο κράτος και τι κέρδος θα έχουν οι εταιρείες? Στο μοίρασμα της πίτας των υδρογονανθράκων, κερδισμένες βγαίνουν πάντα οι πετρελαϊκές εταιρείες. Αντίθετα, οι τοπικές κοινωνίες, οι οποίες θα επομισθούν ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και οικονομικές επιβαρύνσεις, λαμβάνουν πάντα το μικρότερο ποσοστό της πίτας. Με βάση το ισχύον καθεστώς και εφόσον βρεθούν κοιτάσματα, οι εταιρείες έχουν δύο κύριες φορολογικές υποχρεώσεις κατά τη φάση της εξόρυξης. Καταβάλουν δικαιώματα επί της παραγωγής, τα royalties, που υπολογίζονται με βάση το μέγεθος της εξόρυξης, την εκάστοτε τιμή των υδρογονανθράκων και συναρτώνται με το κόστος που επομίζεται η εταιρεία για την εξόρυξη ανακοίτασμα. Με απλά λόγια, αν η εταιρεία δηλώνει ότι το κόστος της εξόρυξής της είναι μεγάλο, τότε το ελληνικό κράτος λαμβάνει ένα πολύ μικρό ποσοστό δικαιωμάτων επί της συνολικής παραγωγής, δηλαδή 2 με 4% ανάλογα με το κοίτασμα. Να το ξαναπώ. 2 με 4% εσύ ως κράτος στη φορολογία και το υπόλοιπο 96 με 98% η εταιρεία. Όμορφα. Ναι, αλλά και γι' αυτό το 96% θα πληρώνουν μια φορολογία, βρε αδερφέ, και από εκεί δεν περιμένεις έσοδα, γιατί μου τα κρύβεις? Για έλα να δούμε. Καταβάλουν το φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων, οι εταιρείες αυτές, στο κράτος, στην περίπτωση που δηλώνουν κέρδη. Ο φορολογικός συντελεστής για τις πετρελαϊκές εταιρείες είναι σχετικά μικρός, είναι στο 25%, όταν, για παράδειγμα, εσύ αν πας να ανοίξεις μια εταιρεία και πας πάνω από 25.000, θα πληρώνεις 29% φόρο. Μια εταιρεία μικρή, παιδί μου, άμα ανάβει 20 στη γειτονιά. Αλλά η πετρελαϊκή εταιρεία πληρώνει 25% φόρο. Και από αυτό το 25%, το 20% το παίρνει το κράτος στα έσοδά του και το 5% δίνεται στην περιφέρεια που τρώει το μουτζούρι, εκεί δηλαδή που θα γίνουν οι εξορίξεις και που θα έχει όλες τις επιπτώσεις. Και πόσο είναι, βρε παιδί μου, αυτά τα λεφτά, πόσα είναι, για να καταλάβω, να δω και εγώ τι στο καλό γίνεται? Λέει, κοίταξε να δεις, λέει βέβαια, η συνήθις πρακτική των πετρελαϊκών κολοσσών είναι να αποκρύπτουν τα κέρδη τους μέσω διάφορων λογιστικών μεθόδων. Για παράδειγμα, transfer pricing, τριγωνικές πληρωμές κλπ. Που τους επιτρέπουν να μην πληρώνουν εταιρικό φόρο. Δηλαδή, αν δείξεις ότι δεν είχες πολλά έσοδα, τότε και ο φόρος επί των εσόδων που τα δείχνεις μικρά είναι και αυτός μικρός. Με απλή λογιστική, δεν χρειάζεται και πολύ. Πολλά βαριά μαθηματικά. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται δημόσιο και περιφέρειες να λαμβάνουν πενιχρά έξοδα από τις εξορίξεις μέσω του φόρου εταιρικού εισοδήματος. Και έχει και ένα παράδειγμα. Για έλατε να πάμε στο Μπρίνο, στην Καβάλα, που είναι μία από τις η μόνη υπάρχουσα εξόρυξη αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα βγάζει πετρέλαιο, δικό της πετρέλαιο. Κάτσε να δούμε, ρε παιδί μου, πόσα λεφτά παίρνουμε εμείς από εκεί. Τι στο καλό. Το 2015. Κατά την εκτήσια έκθεσή της του 2016, η εταιρεία δήλωνε ζημίες και έτσι πλήρωσε μηδενικό φόρο εταιρικού εισοδήματος στο κράτος. Το 2015 η εταιρεία συνεισέφερε στον κρατικό προϋπολογισμό το τεράστιο έσοδο, παιδιά, των 177.000 ευρώ για μια πετρελαϊκή εταιρεία η οποία πλήρωσε 177.000 ευρώ. Αυτά ήταν τα έσοδά μας από το Μπρίνο. Όχι για να ξέρουμε για το τι ακριβώς φούμαρο σου πουλάνε. Να έχεις λίγο υπόψη σου, ρε παιδί μου. Hey, little sister. I know I'm not always around, so let me speak what's on my mind. When comes hard times, know that you're not the only one. And there's always not a... Και ποιες εταιρείες, είναι αυτές που, έτσι για να έχουμε καλό ερώτημα, ενδιαφέρονται? Η Total, για παράδειγμα, που έρχεται για Ιόνιο και για Κρήτη, είναι μια μεγάλη εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου με έδρα το Παρίσι. Και με έσοδα για το 2017 ύψους 171,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι περιπτώσεις κακής διαχείρισης, λοιπόν, μέτρων ασφαλείας με σκοπό τη μείωση κόστους παραγωγής, φοροδιαφυγής και δωροδοκιών συμπληρώνουν, λέει, το βιογραφικό της εταιρείας. Τουλάχιστον αυτά λέει η WWF. Το 2013 η εταιρεία κλήθηκε να πληρώσει το τέταρτο μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών για σκάνδαλο δωροδοκίας. Κρίθηκε ένοχη επίσης για μερικές από τις μεγαλύτερες πετρελαιοκοιλίδες και ατυχήματα της νεότερης ιστορίας, όπως την πετρελαιοκοιλίδα του 1999 στη Γαλλία και πολλαπλά ατυχήματα στο Δέλτα του Νίγηρα. Κρατήστε και κάτι ακόμα. Η Total είναι γαλλική εταιρεία. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι έχουν απαγορεύσει στις δικές τους θάλασσες, στη δική τους εταιρεία, στην Total, να κάνουν εξορίξεις. Πηγαίνει και κάνει σε άλλες χώρες εξορίξεις. Γιατί στην Γαλλία έχουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση και οι οργανώσεις εκεί πίεσαν και πέτυχαν ότι πλέον στις γαλλικές θάλασσες δεν θα γίνει καμία εξόρυξη, διότι θέλουν να ζήσουν από τον τουρισμό και από άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Εμείς εδώ σήμερα ανακοινώνουμε ξανά εξορίξεις. Όμορφα, όμορφα. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Η άλλη ιδέα, η Exxon Mobil, που επίσης ενδιαφέρεται για την Κρήτη, έχει προκαλέσει, λέει στο βιογραφικό της, έχει πάνω από 3.600 πετρελαιοκοιλίδες σε όλο τον κόσμο, από το 2005 μέχρι σήμερα. Να σας ξαναπώ το νούμερο, 3.600 πετρελαιοκοιλίδες. Είναι επίσης υπεύθυνη για μία εκ των μεγαλύτερων καταστροφικών πετρελαιοκοιλίδων της ιστορίας, το λεγόμενο ατύχημα του Exxon Valdez στην Αλάσκα το 1989, με κόστος 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Λόγω της εκτενούς καταστροφής του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο κλάδος της αλιείας τότε απόλυσε 300 εκατομμύρια δολάρια εισοδήματος και ο τουρισμός στην περιοχή μειώθηκε κατά 35%. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, sweet dreams, dreaming till something's fine. Και γιατί, ρε φίλε, να γίνει σε μένα η στραβή? Γιατί δηλαδή το γρουσουζεύεις τώρα, πάνω που πάμε να βγάλουμε λεφτουδάκια? Γιατί το γρουσουζεύεις? Και στο κάτω-κάτω στην καβάλα που βγάζουμε τόσα χρόνια στον πρίνο, γιατί δεν έχει γίνει ατύχημα? Απαντούν οι μελετητές και οι περιβαντολόγοι στην καβάλα, στον πρίνο, στη Θάσο δηλαδή. Το βάθος των εξορίξεων είναι 50 μέτρα. Αν γίνει και ατύχημα, κατεβαίνει ακόμα και δίτης μέχρι τα 50 μέτρα. Στην Κρήτη και στο Ιόνιο το βάθος των εξορίξεων θα είναι στα 3.000 μέτρα. Να το ξαναπώ, στα 3.000 μέτρα βαθιά, σε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου ολόκληρου, όχι μόνο της Ευρώπης, πάνω ακριβώς στο τόξο που δίνει και τους μεγάλους σεισμούς. Ίσως από τότε που συζητούσαμε, να ξέρετε ότι στην Κρήτη έχουν γίνει και κάτι σεισμουλάκια, έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος από το σεισμό, έχουν κάτι με το Αρκαλοχώρι, αν σας λέει, κάτι 5,8, κάτι 6,1 στα νυχτά της Σιτίας. Η ίδια περιοχή αυτή είναι που δίνει τους σεισμούς αυτούς. Αλλά εμείς πηγαίνουμε για εξορίξεις στα 3.000 μέτρα, παρακαλώ. Η ίδια η εταιρεία που διαχειρίζεται τους υδρογονάνθρακες, η ελληνική εταιρεία υδρογονάνθρακων, ο πρόεδρος της, μιλά για τεχνολογία που δεν έχει προχωρήσει ακόμα για να φτάσουμε τόσο βαθιά με ασφάλεια στις εξορίξεις. Αλλά εμείς προχωράμε. Ο Πούτιν βλέπετε και ο πόλεμος που μας προέκυψε τώρα. Για να πάρετε μια εικόνα για το τι σημαίνει εξορίξεις στα 3.000 μέτρα βάθος, να σας πω, μάλλον σας διαβάζω από το κείμενο της WWF, η BP χρειάστηκε 5 ολόκληρους μήνες για να σταματήσει τη διαρροή πετρελαίου, όχι για να αποκαταστήσει εννοείται την θαλάσσια περιοχή στον κόλπο του Μεξικού, για να σταματήσει να βγαίνει το πετρέλαιο μετά την έκρηξη στην πλατφόρμα Deepwater Horizon στον κόλπο του Μεξικού. 5 μήνες για να φτάσουν εκεί που σας έλεγα ότι στη Θάσο βουτάς και είναι στα 50 μέτρα η εξόρυξη, στην Κρήτη θα είναι στα 3.000 μέτρα. Στον κόλπο του Μεξικού χρειάστηκαν 5 μήνες για να φτάσουν εκεί που ήταν η διαρροή και να ξεκινήσουν τις προσπάθειες να σταματήσει. Πόσο βάθος είχε στον κόλπο του Μεξικού? 1.500 μέτρα. Πόσο βάθος θέλεις στο Ιόνιο και στην Κρήτη? Το διπλάσιο, μωρέ, δεν είναι τίποτα, 3.000 μέτρα. Γιάννης Μπασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Υδρογων Ανθράκων. Τα βάθη των οικοπαίδων της Κρήτης ειδικά, ακόμα μεγαλύτερο, ο μέσος όρος είναι 3.200 μέτρα. Ούτε καν 3.000, 3.200 ο μέσος όρος, που σημαίνει ότι υπάρχουν και πιο βαθιά. Η τεχνολογία στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει προχωρήσει ακόμα αρκετά. Περσινά είναι αυτά, προπέρσινα, δεν είναι και πολύ μακριά. Αλλά φέτος, βλέπετε, ο πόλεμος, ο Πούτιν, μην τα ξαναλέμε. Me sorprendo triste y qué haré yo con mi vida, lo que debo hacer con lo que quiero, lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas, está sonando la rumba y me llama, me llama a bailar. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da. Τελευταίο από τα ερωτήματα που θέτει το WWF, από αυτά τουλάχιστον που προλαβαίνω να σας διαβάσω. Θα γίνουμε Κουβέιτ, επιτέλους. Οι έρευνες και οι εξορίξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα δεν αναμένεται να αποφέρουν κάποιο σημαντικό έσοδο για τη χώρα μας. Ακόμα όμως και αν είχαμε τεράστια και πλούσια αποθέματα, ο θετικός αντίκτυπος που θα είχαν οι εξορίξεις στην εγχώρια οικονομία μας θα εξακολουθούσε να ήταν αβέβαιος. Σας εξήγησα νωρίτερα γιατί. Για τις φορολογίες και όλα αυτά και τα κόλπα. Γειτονικές χώρες με πολύ μεγαλύτερα κοιτάσματα από τα δικά μας, όπως η Αλβανία, η Ρουμανία, έχουν πολύ φτωχότερα επίπεδα διαβίωσης και παρουσιάζουν ασθενείς οικονομικές επιδόσεις συγκριτικά όχι μόνο με το Κουβέιτ, αλλά και με την Ελλάδα. Όπως στοιχειοθετούν πολλές μελώτες που μελούν για κατάρα του πετρελαίου, οι εξορίξεις συνήθως δεν οδηγούν σε ανάπτυξη και ευημερία. Αντιθέτως, ενδυναμώνουν την εξάρτηση μιας χώρας από μία μόνο καλλιέργεια, έναν μη ανανεώσιμο πόρο, πολύ συχνά σε βάρος άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ο τουρισμός, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλυεία ή ακόμα και η ίδια η βιομηχανία. Κλείνω κάπου εδώ. Είπα να βάλω μερικά, είναι πάρα πολλά ζητήματα. Έχω μια υποψία μικρή ότι δεν θα τα ακούσετε το βράδυ στις ειδήσεις. Γι' αυτό. Μάλλον θα το συνεχίσουμε και αύριο. Καθίστε να δούμε τι θα πει και σήμερα ο Πρωθυπουργός μας επ' αυτού και πόσο εφικτό και κοντινό είναι το σχέδιο για τις εξορίξεις, και σίγουρα έχουμε να πούμε πολλά. Κρατώ όλα τα μηνύματα σας που είναι πολλά για τα υπόλοιπα θέματα για αύριο και σας δίνω ραντεβού για την ίδια ακριβώς ώρα. Να είστε καλά και να προσέχετε εκεί έξω. Γεια. First stop was gonna be Buenos Aires, Tango Lissimo.